כשוקעת החמה את יש דקה אחת צרה כמיד של עין שעוברת וסוגרת שער המילים ודממה גדולה בה רגע שקט את חומקת אל אותה דממה אשר כולה מוקדשת ללך אישה שאין בה כל אלא שפך ובין כל הרגע איתם רגע שקט את נושקת בשפתייך קרן של החמה רגע שקט את נושקת בשפתייך כל הדממה כשיורדת ושורדת שמש את הים באצבע של זהב כאן ממהרת ונסגרת דלת המילים ודממת עולה באה רגע שקט את נחשקת באותה דממה אשר כולה מוקדשת לליטיפה שאין ביד אלא את ואין כל הרגע רגע שקט את נושקת בשפתייך קרן של החמה רגע שקט את נושקת בשפתייך כל הדממה שהולכת ונמשכת שמש לקראת ליל ושובל ארגמן רב היא צונחת ולוקחת לה את המילים ודממת עולה באה רגע שקט את שותקת אבל בדממה הזאת אפשר לשמוע קול של הרמות שאין בו קול אל הלב ובין כל הרגע איתן רגע שקט את נושקת בשפתייך קרן של החמה רגע שקט את נושקת בשפתייך כל החמה רגע שקט את נושקת בשפתייך קרן של החמה רגע שקט את נושקת בשפתייך